Euskal Irratietan ondaiziela saio juntan aipatia gina uzuen bai, zinegin festivalako antolatzalek aldi juntan arzen dutela klip-klap lehiaketa lehen kanaldudek egiten zula, eta beti funtsien kanaldudek hori ere bultzatzen du, baina beste elkarte batek bere gain hartzen du unen antolatzalea, eta Matiu bordatu dugu hemen zinegin festivalaren antolatzailetaik bat hala da, egunon? Bai, hala da. Hori da, ordan zinegin festivala horretaraz ezazu lehenik behar ba, zer zen txuxen, hori lehen aldikot zegina izan zen joan den urtean, edo aurten edo noiz zen gehiago ez dakit hilabetetan nahasia bai gira? Bai, jaz izan da lehen aldikot, baina abenduan, beraz, aurtendik urbil, abenduaren erditsutan egin ginuen, eta aurten berriz egitekotan gira. Xedea zen Euskal Zinemari, Euskal Zinema ezagutaraztea hemen iparaldean, zailtasunak baitira iparaldean edatzeko momentuz, eta zinemako bertze lan erran nahi dut, zeltasunak badira. Orduan jendeak guti, ikusteko parada guti du. Eta beraz hori zen pixkat helburua, Euskal Zinema ezagutaraztea, bai filma luze, bai dokumental eta bai filma laburrak. Zinegin festivalaren antolatzaileak ere, horreta aziko kokatuko dugu, Azparne eskualdean dela hau egiten dena, eta hor ziste elkartean dena atorren antolatzen? Bai, beraz, gira Tiatiola gaztetxea, hor sortu baitzen ideia, eta gero Tiatiola lotu zen jartzea kulturetxeari, bai eta zinemako elkarteari. Eta iruen artean hasi ginen lanean jaz. Eta urroitzen baniz ongi zinez arrakasta ukantzuen eta bada publiko bat horren goxe dena? Bai, bada publiko bat eta gainera bestalde ere zinemetan agertu direlarik gartxot edo elaru gehiagunean edo lako filma batzu jendea beti gainezka bete aziren zinegilak. Beraz, bada publiko handi bat horren beha dena eta hori segitzen duena urbiletik eta zinegin festivalan urbildu ziren eunka pertsuna hiru egunetan zehar. Lehen urtean ingin klip-klap eta dena iraz eginin neska guziak amik usta urtean horik. Matiu bordatu beraz gisa hortan zinegin festival antolatzen zutenek duzue hartzen klip-klap lehiaketa hunen antolakuntza leheno kanaldudek zuelarik egiten. Bai, hori da, azken hiru urteetan kanaldudek du antolatu. Guk justu jaz, beraz zinegin festivala kari presentatu ginituen bideo zonbaitzu. Lehiaketako filmak erakutsi zinuzten denak oro? Hori da, bai. Bai, zonbaitzu, kanaldudek hautatu zituen batzu. Bai. Eta aurten, galetu daukute, gure gain hartzen algin nuen antolaketa hori, haiek baitute beste lana frango eta eta gainera hola pentsatzen bait dute bisibitate gehiago emanen zaiola lehiaketari? Klip-klap lehiaketari. Jende gehiago ere onkiko duzuelako esperantxarekin ere behar ba, zabalduko da afera. Ba, ikusiko, baina hori da ideia, bai, espero dugu arbizain bat jendek parte hartza. Errazu, nola edozoinek parte arlezake, baina ze balditzekin? Beraz, profesionaleri ez da idekia. Hora, nahi ginoen utzi leku, nahi zuten utzi leku bat amateuriri, edo ez da gita. Hori da, bai. Amateuriri, eta beraz, edonork egin dezake bideo bat, edo materialik ez badu bate, baina jakinez edo zein gaur egungo smartphoneekin ere doaika indaitekela bideo kaitate minimo bateko bideo bat. Materialik ez duenak bate, egin dezake ere bai gidoi bat. Horra, gaiari buruzkoa, baina gidoia baizik, eta hori filmatuko ginukena duguna urtahidetik goiti kanal duderekin. Ados, horrek egan nahi du, neok ez balimadu, balimadu norbaitek gaitasun hori zerbaiten idazteko gogoa, aski du hori idaztea, zueri aurkeztea eta gero filmatzeko gisan bada manera, kanal dudeikin batean. Hori da, hai. Ados, ordean, hala, eta luzetasuna edo zer ikusi behar da ezta hogoi minutakoa egin behar? Ez, filma laburak nahi ditugu, hori da bost minutu gehienik. Bost minutako filmak eta gaia ere libre da? Beraz, gaia ez da libre, askitza bala da, baina ez da libre. Hautatu dugun gaia da kamera sutra. Baldintzetan azpimarratzekoa da ere, filmak euskaraz egin behar direla. Hori da hautsa euskaraz, edo bestenaz azpitituluak beden euskaraz egitea, edo bestenaz filma muntuak ere onartuko dira. Baduzue webgune bat edo toki bat xehetasunak biltzeko zer egin behar den, nori behar diren igorri eta hori denak? Bai, hori guztia atsemanen duzue clicklap.com webgunean. clicklap.com webgunean, eta bestenaz ere hori urtara nu iristeko zineginen webgunetik lor dezakezue. Matxu, lehiak eta hori eta azken epea obren eskaintzeko, filmen eskaintzeko, zoin da? Beraz, azaroaren 30 aintzin itzuli beharko da absolutuki filma, eta gero zinegineko antolatzaileak aztertuko dituzte, eta festival denboran, abenduaren 20eko asteburuan aurkeztuak izan dira, eta lehen hiru filmak, hautatuko ditugun lehen hiru filma hoberenak, zineman pasatzeko aukera ukanen dute. Azken hitza, Matxu, zerbait gehitzeko gure solasaldiari? Bukatzeko, ezantz, kamera hartu eta parte hartu.